PeoPay na pko.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 marca, jest 8. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Od północy nowe środki bezpieczeństwa, zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu. Jeśli ograniczymy nasze kontakty naprawdę do minimum, to wtedy mamy szansę uratować ludzkie życia. 901 osób jest zakażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj było ponad 150 nowych przypadków. Bez zakażeń w Chinach. Patogen wykryto tylko u kilkudziesięciu podróżnych. Dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Od północy obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu. Poza ewidentnymi potrzebami, takimi jak pójście do sklepu, do apteki, do lekarza, oczywiście do pracy, poza pewnymi takimi niezbędnymi również dla zdrowia psychicznego, nie wiem, wyjściem na spacer. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że należy unikać kontaktu z innymi ludźmi. Izolacja, jeżeli ona będzie tylko w połowie zachowana, to nie zmieni ilości zachorowań, ilości ofiar śmiertelnych. Jeśli ograniczymy nasze kontakty naprawdę do minimum, do takiego już niezbędnego minimum, to wtedy mamy szansę uratować ludzkie życia. Nowe ograniczenia będą obowiązywać do 11 kwietnia. Za ich złamanie grozi nawet 5000 zł kary. Według najnowszych danych zakażonych koronawirusem w Polsce jest 901 osób. Wczoraj potwierdzono 152 nowe przypadki. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło wczoraj dwóch mężczyzn w wieku 68 oraz 71 lat. W obu przypadkach Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pacjenci byli w stanie ciężkim i mieli choroby współistniejące. Najwięcej przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 200, potwierdzono na Mazowszu. Ponad 100 osób choruje na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Poniżej 10 przypadków odnotowano na Podlasiu i w województwie świętokrzyskim. Obecnie z powodu podejrzenia koronawirusa hospitalizowano blisko 1500 osób. 62,5 tysiąca jest objętych kwarantanną, a prawie 105 tysięcy zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś mają rozpocząć się konsultacje tarczy antykryzysowej z liderami wszystkich klubów parlamentarnych. Wieczorem pakiet przepisów mający chronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii omawiał rządowy sztab kryzysowy. Ostateczny kształt tarczy antykryzysowej może się jeszcze zmienić, ale wiadomo, że rozwiązanie będzie opierać się na pięciu filarach. Bezpieczeństwie pracowników, finansowaniu przedsiębiorstw, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i programie inwestycji publicznych. Przepisy mają na przykład umorzyć składki na ZUS dla wszystkich mikrofirm na 3 miesiące. Będą mogły nie płacić ZUS-u, będą miały różne ulgi, możliwości dopłat, możliwości bezzwrotnych pożyczek, kredytów. Pożyczek, gwarancji. Mówił na wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Ten czas, który jest przed nami dla firm, dla naszych przedsiębiorców, będzie bardzo trudny. To w rękach pracowników i przedsiębiorców będzie odbudowa gospodarki. Przepisy określane mianem tarczy antykryzysowej miałyby wejść w życie od 1 kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Koniec zakazu wyjazdów z chińskiej prowincji Hubei, gdzie wybuchła pandemia koronawirusa. Region będą mogły opuścić tylko osoby zdrowe. W całych Chinach nie odnotowano lokalnych przypadków nowych zakażeń. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarły 3 osoby. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o 47 nowych przypadkach koronawirusa w Chinach u podróżnych. W chińskich szpitalach z powodu zakażenia COVID-19 wciąż pozostaje około 4300 osób. Wczoraj nie stwierdzono żadnych nowych przypadków lokalnego zakażenia patogenem. Dziś zniesiono całkowity zakaz wyjazdów z prowincji Hubei, która była epicentrum zakażeń koronawirusem. Na stacjach kolejowych w Hubei, na razie jednak poza Wuhan, zatrzymywać się będą pociągi dalekobieżne. W Wuhan, gdzie kwarantanna ma obowiązywać do 8 kwietnia, dziś wznowiono część komunikacji miejskiej. Po raz pierwszy od 23 stycznia na niektóre trasy powróciły autobusy miejskie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Setki harcerzy z całej Polski szyją maseczki i inne środki ochrony dla lekarzy i pielęgniarek. Wcześniej konsultujemy się ze szpitalami, mówi Matylda Hojnor, słówca Kraków Nowa Huta. W szpitalach aktualnie tych maseczek brakuje, więc musimy pomagać tak naprawdę jak umiemy. A jako, że szyć potrafimy i nie jest to trudna rzecz i tak naprawdę każdy może ją wykonać samodzielnie w domu, stwierdziliśmy, że jest to w końcu przykład jakiejś realnej pomocy, którą my jako harcerze, ale też jako i obywatele Krakowa możemy zrobić dla innych. Uszycie maseczki nie jest zbyt skomplikowane. prostokąt z bawełny złożony na pół, przeszyty w czterech miejscach. Zrobione ma takie zakładki, żeby się rozciągały na twarzy. Doszyte cztery paseczki. Maseczki wykonywane przez harcerzy w domach będą wykorzystywane, choć nie mają odpowiednich atestów. To był serwis Trójki. Pięć po ósmej, sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. To miał być rok euro i rok igrzysk. Tymczasem będzie to rok bez euro i bez igrzysk. Wczoraj pod naciskiem większości krajowych federacji Międzynarodowy Komitet Olimpijski ugiął się i poinformował o przełożeniu imprezy czterolecia. Ta decyzja niesie ze sobą szereg konsekwencji. Kwestie logistyczne niejednej pewnie osobie w MKOL-u i Tokio już spędzają sen z powiek. Straty finansowe też będą dla wszystkich dotkliwe, choć nie tak duże jak w przypadku odwołania igrzysk. Takich, oględnie mówiąc, niedogodności jest i będzie znacznie więcej. Jak na przykład taka, co mają począć sportowcy, którzy za pół roku, po Tokio, chcieli przejść na sportowe emerytury. Wiemy, jaka z kolarki górskiej Mai Włoszczowskiej fajterka, ale czy każdy będzie miał tyle samozaparcia i chęci, co nasza dwukrotna wicemistrzyni olimpijska? Tak naprawdę my jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za to, że postanowili wreszcie taką decyzję ogłosić. W moim przypadku to oznacza to tyle, że albo kończę karierę tak jak planowałam w tym roku bez igrzysk, albo ścigam się na tym najwyższym poziomie rok dłużej. Najpewniej oczywiście tę rękawicę podejmę, ponieważ te igrzyska olimpijskie są dla mnie świętem i nimi wolałabym karierę kończyć. Trudne decyzje podejmują sportowcy walczący o Tokio. Łatwo nie mają też piłkarze, którzy by pomóc swoim klubom, zgadzają się na obniżkę pensji. W Bayernie Monachium wyniosła ona 20%. Wiadomo, klub z Bawarii nie musi podejmować od razu drastycznych kroków. To w końcu nie tylko sportowa, ale i medialna i biznesowa potęga. Z całym szacunkiem dla ekipy Śląska, ale na ten moment do europejskiej czołówki traci klub z Wrocławia na każdym polu. Stąd i obniżki są tam znacznie bardziej radykalne. Większość zarobków piłkarzy zostanie zamrożona, a zawodnicy, w zależności od swojego statusu w drużynie, otrzymają od 15 do 30% swoich pensji. Kryzys dopadnie wszystkich bez wyjątku, ocenia komentator sportowy Żelisław Rzeżyński. No każdy stać po prostu, bo to inaczej się nie da. To też pokaże, myślę, i właścicielom klubów, i kibicom, i partnerom biznesowym, na kogo naprawdę można liczyć, jak kto jest takim przyjacielem tylko w czasach prosperity. Kto zawsze wyciągnie rękę, a kto patrzy tylko na swoją kasę, czy na tym, ile może zarobić na związku z tobą. No to będzie taki czas bardzo poważnej weryfikacji. No i weryfikacji też tego, jak były skonstruowane budżety. Na koniec jeszcze kontrowersyjna wypowiedź Rio Ferdinanda. Były piłkarz Manchester United przyznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie unieważnienie sezonu Premier League. Argumentuje to tak. Jeśli rozgrywki dograne zostaną w późniejszym terminie, będzie to niesprawiedliwe, bo część piłkarzy może nie być w najwyższej formie po przebytej chorobie. Gdyby natomiast przyznać tytuł The Reds teraz, nie ma gwarancji, że kibice z Liverpoolu, ze szczęścia po wyczekiwanym mistrzostwie, nie ruszą tłumnie świętować na ulicach, co w obecnej koronawirusowej sytuacji byłoby skrajnie nieodpowiedzialne. Sam Ferdinand zaznacza, że jego wypowiedziami nie kieruje niechęć do Liverpoolu, ale są pewnie tacy, którzy Anglikowi nie uwierzą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Białorusią. Ze wschodu nadal napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No i właśnie ranek chłodny, ale w dzień ma być pogodnie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany w południowej połowie kraju miejscami w porywach do 60, a wysoko w górach do 70 km na godzinę. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich od 0 do plus 4 stopni. Poza tym w dzień w najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni w Łódzkiem, w większości regionów 6, a najwyższa temperatura na północy i zachodzie kraju do plus 8. W całym kraju słonecznie, bo pogoda taka, że zachęca do spacerów. My odradzamy. Zostańmy w domu, tym bardziej, że przygotowaliśmy dla Państwa coś naprawdę wyjątkowego. Powtórka z rozrywki, ale jaka w powtórce? Powrót legendarnego słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. Od dziś codziennie po godzinie 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy.

Ja zawsze powtarzałem to premierowi Morawieckiemu, kiedy się spotykamy na sztabach kryzysowych w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jeżeli ma analizy wskazujące na podejmowanie nawet bardzo trudnych decyzji, to im szybciej je podejmie, tym lepiej. Rozumiem, że ta decyzja też wynika z pewnego rozprężenia, które następowało, a dzisiaj dwa słowa są kluczowe, to jest odpowiedzialność i solidarność. Odpowiedzialność nas wszystkich i tylko wspólnie jesteśmy w stanie wygrać tę walkę. Nie zabezpieczy tego żaden największy nawet geniusz, tylko my wszyscy świadomi swojej odpowiedzialności i solidarności z tymi, którzy tego wsparcia potrzebują, z chorymi, z pracownikami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, funkcjonariuszami różnych służb, ta solidarność również z rodzinami. Ja się zwróciłem z takim apelem w krótkim filmiku puszczanym w internecie o to, żeby nie hejtować, żeby lęk nasz nie przerodził się w hejt wobec osób, które są zarażone koronawirusem, ich rodzin, bo takie sygnały też dostawałem. Nie może ta sytuacja sprawić, że ktoś będzie traktowany jak przysłowiowy trendowaty. Jasne, panie prezesie, ale też jest inne podejście. Wczoraj w telewizji Fox News prezydent Donald Trump stwierdził, że kwarantanna zabije więcej osób niż koronawirus, bo zrujnuje gospodarkę i zapowiedział, że ona nie będzie przeciągana. Mowa o kwarantannie. Chociaż jak wiemy, chociażby w Nowym Jorku, o czym wczoraj w Trójce obszernie mówiliśmy, no sytuacja jest po prostu dramatyczna. Chyba 25 tysięcy zakażonych. Tak. Tak. Więc i to będzie narastać w trybie lawinowym. Powiem szczerze, że to jest czas odpowiedzialności, a nie populizmu. Populizm z odpowiedzialnością niewiele ma wspólnego. Więc myślę, że to nasze podejście kontynentalne jednak, ja tak bym je określił, gdzie nie tylko my tak się zachowujemy. Te mocne obostrzenia są w Czechach, na Słowacji, w państwach naszego regionu, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Wszędzie tam jednak idzie się drogą daleko idących restrykcji. Panie ministrze, panie prezesie, Tak. Chiny wygrały. Ten pierwszy etap, bo o całej walce jeszcze nie możemy mówić, ale jednak bardzo drastycznymi ograniczeniami w poruszaniu się, więc to jest jeden przykład, do którego się możemy odnosić. Te podejścia dużo bardziej liberalne, można powiedzieć, na razie nie ma dowodu, że przynoszą efekty. Wróćmy na nasze podwórko. W piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu, jak wiemy, zbierze się Sejm. Wczoraj marszałek Izby Elżbieta Witek ogłosiła zmiany w regulaminie umożliwiające w ogóle zorganizowanie tego posiedzenia. Czy ma pan jakieś zastrzeżenia do tych rozwiązań, do tych propozycji? Myślę, że one jeszcze ulegną zmianie, bo analizujemy cały czas. Dzisiaj będzie o 11 prezydium Sejmu, o 12 konwent seniorów. Może dojść do zmian tak, żebyśmy uzyskali jak najszerszy konsensus, żeby też nie było żadnych wątpliwości. A pan ma jakieś wątpliwości? Te wątpliwości były zgłaszane publicznie, a choćby szczytuje się w zdanie klubu Jagiellońskiego często. No, mam okazję współpracować i uczestniczyć w kongresach, a zawsze to zdanie jest takie wyważone, merytoryczne i jak do samego sposobu obradowania później przez środki komunikacji cyfrowej nie ma wątpliwości, to co do zmiany samego regulaminu powinny one się odbyć, jak twierdzi wiele osób, właśnie Klub Jagielloński, powinny się odbyć w sposób tradycyjny. Tu oczywiście musielibyśmy zwołać Sejm i w takim razie zmienić regulamin, no i w takim razie także przyjąć już ten pakiet antykryzysowy, więc właściwie ta sytuacja nadzwyczajna. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Rozwiązanie cyfrowe i tak trzeba wprowadzić, bo na tym jednym posiedzeniu się nie skończy, tych posiedzeń będzie potrzebnych więcej. Wzorujmy się też na Europarlamencie. Tamte rozwiązania cyfrowe, pomimo że nie były stosowane i nie są opisane w regulaminie, są, będą zastosowane, więc z zachowaniem zasad, ale też pójściem odważnie, bym powiedział. Tylko szukajmy konsensusu. No, ja jestem za porozumieniem jak najszerszym. My jesteśmy gotowi do współpracy, udowadniamy to choćby marszałek Zgorzelski, proponując różnego rodzaju rozwiązania. Mam nadzieję, że wszystkie opcje parlamentarne nie będą chciały ugrywać tutaj nic na tej sytuacji. Panie prezesie, ale rozumiem mamy dobry państwa... kontakt z lewicą na przykład w tej sprawie i myślę, że mamy podobne zdania, choć w wielu kwestiach możemy się różnić, to w taki, jak jest interes, tam gdzie zaczyna się interes państwa, obywatela, tam się panie prezesie, to jeszcze krótko zapytam, czy mają państwo podobne zdania jak Koalicja Obywatelska, bo Koalicja Obywatelska no, przekonuje, że to jest złamanie regulaminu, a nawet naruszenie konstytucji. My inaczej podchodzimy, my tu się różnimy w podejściu, my szukamy porozumienia, a nie miejsca konfliktu, więc będziemy zawsze prowadzić do jak największej staranności i eliminacji wszystkich wątpliwości, ale też z otwartością. Pewnie tutaj różnice trzeba zaznaczyć. Najważniejsze jest, żeby jak najszybciej przyjąć rozwiązania dla pracowników i pracodawców, bo każdy dzień zwłoki to są straty, to jest niepewność. Ja już mam sygnały, że jak nie będą te rozwiązania przyjęte szybko, to w przyszłym tygodniu może rozpocząć się wnioski o zwolnienia grupowe. No już takie informacje się pojawiają, że część osób dostaje wypowiedzenia lub ich pensje są dramatycznie ograniczane. To jeszcze... Albo są wysyłani na urlopy bezpłatne. Zgadza się. W tych sytuacjach trzeba szybko pomagać. Panie prezesie, to jeszcze dopytam, czy na tym posiedzeniu, jak pan sobie to wyobraża, na przykład posłowie będą mogli wnosić poprawki, czy też te poprawki zostaną... Oczywiście poprawki będą wnoszone, dlatego ja zaproponowałem już w poniedziałek na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, żeby powstał zespół, który będzie pracował nad poprawkami, nawet przed jeszcze rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, żebyśmy się mogli zapoznać z tą ustawą. Część ustaw dostaliśmy w nocy, wczoraj wieczór, część w nocy dotyczących pakietu inwestycyjnego, dotyczących zdrowia. Jak to pan ocenia? Jak pan to ocenia? No za chwilę będę miał konferencję o 9 z panią minister Emilewicz razem z marszałkiem Tyszką. Będziemy uczestniczyć w telekonferencji, gdzie będziemy zgłaszać nasze uwagi. No tam jeszcze nie ma tych kluczowych rozwiązań, które są ratunkowe dla firm. Nas najbardziej interesuje zwolnienie z ZUS-u i to nie tylko mikroprzedsiębiorstw, dobrowolny ZUS, sprawy związane z szybkimi kredytami, umorzenia podatków, również podatku od nieruchomości, wsparcie dla samorządów, żeby mógł to zrobić, kompensaty, szybki zwrot VAT-u, VAT kasowy, wiele kwestii związanych z pracownikiem, jakby choćby minimalna dla każdego w firmie, która znalazła się w tarapatach. Panie prezesie, część tych propozycji znajduje się w tych założeniach pakietu antykryzysowego, a te rzeczy, których w nim nie ma, czy one po tych nocnych rozmowach, które pan prowadził, czy one znajdują zrozumienie po drugiej stronie, jeżeli chodzi o rządzących? Część widzę, że jak napieraliśmy o rolnictwo, no to się w pierwszych wersjach przesłanych do konsultacji partnerów społecznych w piątek czy w sobotę nie było ani słowa o rolnictwie. Ja mocno na to naciskałem. Na wielu konferencjach udało się, że będą rozwiązania dla rolnictwa i jeszcze nie widzimy jakie. Choć ta branża, przemysł rolno-spożywczy, pomimo że my potrzebujemy dziś dużo żywności, też dużo eksportowaliśmy, 1/3 eksportowaliśmy, a granice zamknięte w wielu miejscach, choćby we Włoszech dla polskiej wołowiny na dzień dzisiejszy, powodują gigantyczne straty, więc to się odbije na każdym gospodarstwie rolnym. To udało się uwzględnić. Zobaczymy, czy te szczegółowe zapisy będą odpowiadać naszym postulatom. My wysłaliśmy też wnioski do premiera. Wczoraj Paweł Kukiz otrzymał setki maili, bo zaoferował się jako osoba, jako zespół cały, który będzie zbierał wnioski od przedsiębiorców. My w nocy z marszałkiem Tyszką przesłaliśmy już część naszych uwag do rządu. Będziemy je zaraz wymieniać, będziemy zaraz nad nimi pracować. Im więcej ich będzie przyjętych, tym lepiej, bo przecież robimy to we wspólnym interesie. Tu nie panie chodzi prezesie, o to jeszcze... licytowanie się. To jeszcze krótko dopytam. Pojawiają się takie informacje, że tarcza antykryzysowa miałaby wejść w życie 1 kwietnia. W pana odczuciu to jest realny termin, bo wiemy, że po prostu też mamy do czynienia z wyścigiem z czasem. Trzeba zrobić wszystko, żeby to był realny termin. Jestem jak najbardziej zdeterminowany do pracy dzień i noc. Tak samo Senat powinien pracować. Zaraz po zakończeniu prac Sejmu powinna być praca Senatu. Im więcej uzgodnimy teraz, im więcej rzeczy przyjmiemy teraz, tym będziemy mogli zakończyć proces legislacyjny. No i szybki podpis, liczę w tym wypadku na szybki podpis prezydenta, żeby ustawa weszła w życie i od 1 kwietnia mogła zacząć działać. To jest wersja, do której trzeba dążyć jak najbardziej. Najwyżej będziemy wnosić zmiany i będziemy jeszcze i kolejne rzeczy dorzucać do tych rozwiązań, ale im szybciej wejdą w życie, tym lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz był naszym gościem. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Również dziękujemy. Proszę się zdrowo trzymać. A z naszym gościem, z szefem ludowców, rozmawiał Marcin Pośpiech. 25 minut po godzinie 8. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has gotten so deep. Nothing can get reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, oh, oh. It feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And sure, I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Zapraszamy Do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Ranek chłodny, ale w dzień będzie pogodnie. Wiatr wschodni, południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na południu do 60, a wysoko w górach do 70 km na godzinę. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich, od 0 do plus 4 stopni. Poza tym 4 w Łódzkiem, 6 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura na północy i na zachodzie kraju do plus 8. W całym kraju ma być dziś słonecznie. No, pogoda, jak wcześniej wspominaliśmy, zachęca do spacerów. My odradzamy. Zostańmy w domu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Powszechny spis rolny 2020. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Za 29 minut 9. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Sklepy internetowe nie nadążają z obsługą zamówień. Ich liczba wzrosła o 240% i cały czas rośnie, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Zakupy spożywcze realizowane w ciągu doby są już właściwie nieosiągalne. Czasami na dostawę trzeba czekać miesiąc. Niektóre sklepy wstrzymały przyjmowanie zamówień. Już ponad 63% firm ma problemy z płynnością finansową. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Niemal 30% respondentów przyznało, że ma pieniądze na spłatę długów, ale w obecnej sytuacji trzyma je na czarną godzinę. Według autorów badania wyniki są zaniżone, bo firmy niechętnie przyznają się do niepłacenia faktur. A o kłopotach firm i próbie wyjścia z nich za godzinę porozmawiam w Informatorze Ekonomicznym z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Samozatrudnieni i mikrofirmy, czyli liczące do 9 pracowników, nie zapłacą ZUS-u przez 3 miesiące. Nie będzie potrzebny warunek spadku przychodów o połowę. Taką propozycję złożył w sobotę prezydent Andrzej Duda. O zmianie tego zapisu poinformowała na Twitterze minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Do politycznych konsultacji trafi dziś projekt tarczy antykryzysowej. To pakiet osłonowy dla gospodarki, który jest szacowany na ponad 212 miliardów złotych. Pomoc ma trafić do instytucji finansowych, firm czy szpitali. Wszystkie zapisy tarczy, a nawet więcej, również dzięki współpracy w ramach dialogu społecznego, mam nadzieję, że najpóźniej do czwartku rano będą uzgodnione, tak żeby parlament mógł przyjąć je jeszcze w tym tygodniu, w piątek. Mówił premier Mateusz Morawiecki. 2 biliony dolarów, tyle ma być warty pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki. Ta wiadomość rozpędziła indeksy na Wall Street. Dow Jones pobił rekord i pokazał największe wzrosty od czasów wielkiego kryzysu. W nocy czasu lokalnego w tej sprawie osiągnięto porozumienie w kongresie. Po otwarciu giełdy w Azji zwyżkują wszystkie najważniejsze indeksy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zostań w domu z Trójką. Za 26 minut 9. Czas na naszą piosenkę dnia. Dziś pokoncertowo, jak pamiętamy. Rufus Wainwright. Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country, source for anger. Cause it's all a part of the game. Yeah, it's all a part of the symphony. And I pray that your face is the last I see. Rufus Wainwright, nasza piosenka dnia. Dwie dwójki i siedem trójek. Właśnie dowiedziałem się od klienta, który jest na własnej działalności, też jest na własnej działalności. Mieliśmy się spotkać, żeby jemu wydać koparkę. Ja miałem mu ją wydać, on ją przejąć i pan policjant na blokadzie, wyjeżdżając z Jeleniej Góry, powiedział, że to nie jest praca. O, za 22 minuty dziewiąta. Projekt Tata. Czasem dzieciaki zadają trudne pytania, a tata, no cóż, musi się z nimi zmierzyć, choć pojęcie ma mgliste. Krystian Hanka, dzień dobry. Dzień dobry. Niby ta nasza cywilizacja taka rozwinięta, a jeden wirus sparaliżował życie na całej planecie. Jak to możliwe? A może on jest dziełem obcych? A może, co gorsza, dziełem naszej rozwiniętej cywilizacji? Jakiejś, sztucznej inteligencji? Różne myśli krążą po głowie i różne pytania. Warto się chyba dowiedzieć czegoś więcej. Czym jest sztuczna inteligencja? Czy to coś już myśli? Co to w takim razie jest myślenie? Co dalej się wydarzy? Na przykład, co wydarzy się, jeżeli nagle, a to jest możliwe, pojawi się na tej planecie istota, która będzie 1000 razy inteligentniejsza od nas? Jaki będzie jej kolejny krok? Jaki będzie jej ruch? Oto. Jak widać, ciekawość krąży także po głowach pisarzy i niektórzy chcą na te pytania odpowiedzieć. Tak jak Boguś Janiszewski, którego książka zatytułowana Sztuczna inteligencja właśnie mnie i Tośka pochłonęła. No to jest trochę takie wprowadzenie do świata sztucznej inteligencji, które też ujawnia pewne zagrożenia z tym związane. No dzisiaj żyjemy w świecie, w którym aplikacje zaczynają nas śledzić. Facebook czy Google podtykają nam te treści, które wynikają z tego, jak jesteśmy postrzegani, jak jesteśmy zaklasyfikowani. Bardzo mi zależy na tym, żeby dzieciaki zaczęły to rozumieć. Krytyczne myślenie. To, co w epoce fake newsów i wszędobylskiego marketingu trzeba ciągle dzieciom wpajać. Bardzo mi zależy na tym, żeby sprzedawać dzieciakom tematy, które są aktualne, które są na czasie. To jest też kłopot związany z naszą edukacją, że podręczniki się gdzieś tam układa i one dosyć szybko się dezaktualizują, a tymczasem tutaj wchodzą nam nowe wątki. Dzisiaj temat robotyki, robotów, sztucznej inteligencji, aplikacji. To jest tematem tu i teraz. Nasze dzieciaki w tej rzeczywistości żyją. Autor, który sam jest tatą ze sporym stażem, pracuje w szkole, oddaje przysługę także nam rodzicom, nubom w tej dziedzinie. Nubom, czyli słabiakom. My, ojcowie, też przecież łakniemy wiedzy, ale zmęczeni potrzebujemy prostego języka, łatwych w odbiorze porównań i ściągi. Bo przecież nie jednemu z nas przyszło się spocić, żeby odpowiedzieć dziecku na pytanie, co to takiego ta sztuczna inteligencja, no i wypaść naturalnie inteligentnie. To też jest taka zachęta do wspólnego czytania, więc jest tam sporo takich smaczków, których dziecko jeszcze nie zrozumie, natomiast rozpoznaje dorosłych. To są jakieś konteksty odniesienia do innych sytuacji, do innych zdarzeń. Dowiemy się tu więc, kto lepiej kłamie, maszyny czy ludzie, i w czym nadal jesteśmy lepsi od robotów. Książka dla fanów smartfonów, komputerów i robotów od 9 do 113 lat, oprócz ogromnej wiedzy, jest wypełniona ilustrowanymi, pełnymi humoru scenkami autorstwa Maxa Scorvidera. No Max jest artystą, wspaniałym artystą. No i jak widzisz, ta współpraca jest bardzo owocna. Przyznam szczerze, że nasze początki nie były łatwe. Ja mam taką skłonność trochę do dąsania się, obrażania się. Max z kolei chce mieć dużo przestrzeni, więc docieraliśmy się. Natomiast dzisiaj jesteśmy już takim, mam wrażenie, ułożonym, dogranym, profesjonalnym teamem. To nie pierwsze wspólne wydawnictwo tego duetu. Seria To, o czym dorośli ci nie mówią, ma już 5 części. I zanim sięgnęliśmy po sztuczną inteligencję, jeszcze raz wróciliśmy do 3. tomu, zatytułowanego Mózg. Tak naprawdę ta książka powinna mieć tytuł Myślenie. To jest książka o procesach myślowych, o tym, czym jest świadomość, jak to w naszych głowach funkcjonuje, czy te myśli przypadkiem nas czasami nie wiodą gdzieś na manowce. Jak opowiedzieć dzieciom, że w naszej głowie jakby dzieją się różne rzeczy, że dzieją się tak naprawdę równolegle złożone procesy, których nie jesteśmy świadomi. Więc Bóg jakby wymyślam 4 postaci. Mam Grażynkę, mam Janusza, Zosię, jeszcze jedną postać. Każda z tych postaci jest reprezentacją innego sposobu myślenia. Mamy tu mózg gadzi, mamy racjonalne myślenie, emocjonalne i potem pokazuje, jak te postaci ze sobą czasami współpracują, a czasami ze sobą walczą. Kiedy na przykład racjonalna Zosia postanawia, że teraz przechodzimy na dietę, no to z kolei emocjonalny Janusz mówi, gdzie? Teraz jest pora na pączka, ja muszę go zjeść. Warto zauważyć, że książki te nie tylko są zbiorem ciekawostek, ale co ważniejsze, tłumaczą w sposób przystępny różne procesy. Często przecież ważniejsze od co się stanie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego się stanie? Czuję, jakbyśmy mieli teraz internet na papierze, czyli po prostu encyklopedię. Nie wiemy, jak długo internet pociągnie, więc może dobrze znów mieć pod ręką literaturę. No to wracam do lektury. Coś mi się wydaje, że tata sięgnie dziś po podręcznik na ten temat dla dużych i małych. No właśnie, a propos tych niekoniecznie dużych, ale też jeszcze, czy już nie małych. 2 dwójki i 7 trójek. Jestem pełen podziwu dla pracowników służby zdrowia, którzy muszą pracować w tak ciężkich warunkach, ale jednocześnie chciałem przekazać wyrazy wsparcia dla nauczycieli, szczególnie tych nieco starszych, którzy muszą sobie radzić w nowych zupełnie warunkach nauczania zdalnego. A przy okazji, czy powstanie nowa kategoria uczniów, o której się będzie mówiło zdalny, ale leniwy? Nie jest, to nic takiego nie jest. zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co ze co jest, a nie przyszłość. Renata Przemek w audycji porannej za 13 minut 9. Zapraszamy do Trójki. Premier zapowiedział wczoraj, że w obecnej sytuacji niezbędne są ograniczenia w poruszaniu się, także w korzystaniu z komunikacji miejskiej. Jest z nami Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, proszę powiedzieć, na czym te ograniczenia będą polegały, czy polegają? Przede wszystkim skupmy się na tym, że wszelkie zalecenia ekspertów są takie, żeby ograniczać liczbę kontaktów pomiędzy ludźmi, bo to jest sposób na to, aby ograniczyć liczbę zakażeń. I dlatego też dzisiaj wprowadziliśmy na terenie kraju ograniczenia dotyczące przemieszczania się. Powinniśmy pozostać w domu i takie wyjątki, które pozwalają nam na opuszczenie własnego domu, to jest dojazd do pracy oraz powrót do pracy, wolontariat w walce między innymi właśnie z koronawirusem, czy załatwianie spraw niezbędnych życia codziennego. I ten ostatni katalog oczywiście budzi takie pytania, które pojawiają się często. Tutaj mówimy między innymi o niezbędnych zakupach, wykupienie lekarstw, udaniu się do lekarza, czy opieką nad zwierzętami, które posiadamy. W związku z tym tutaj podchodzimy do tego w sposób zdroworozsądkowy. No właśnie, ale kto to będzie egzekwował? No bo w sumie każdy może powiedzieć, że idzie właśnie do apteki albo do sklepu, albo komuś starszemu sąsiadowi, czy dziadkowi idzie kupić, zrobić zakupy. Przede wszystkim pamiętajmy, że oprócz tego katalogu, który wymieniłem, obowiązuje jedna zasada, która jest ponad to, czyli przede wszystkim w ruchu pieszym nie możemy przemieszczać się w grupach większych niż dwie osoby, chyba że to jest rodzina i wtedy możemy iść w większej grupie, ale też nie zalecamy tego, bo to naraża inne osoby na to, aby przynieść chorobę. W związku z tym to jest zasada, która obowiązuje, czyli przemieszczamy się w ruchu pieszym w grupach nie większych niż dwie osoby, zachowując również odległość od innych osób i to jest zasada, która obowiązuje powszechnie. Także limitowana liczba pasażerów w autobusach, tramwajach. Chodzi o to, by zachować między sobą dystans. Tak, dlatego też od dzisiaj liczba osób siedzących definiuje liczbę osób, które mogą przebywać w autobusie, to znaczy jeżeli w danym autobusie na przykład może jest miejsce siedzących 70, to może maksymalnie znajdować się w tym autobusie 35 osób, czyli połowa tego, która jest przewidziana dla danych, które są zarejestrowane przy pojeździe. Tak jak pan wcześniej powiedział, wprowadzenie zakazu wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi, kiedy idziemy do pracy, z pracy, do sklepu, do apteki, do lekarza, czy wyprowadzamy psa. Mnóstwo osób dziś do Trójki dzwoniło, pytając na przykład, czy może wyjść do lasu pobiegać. Indywidualnie. Sama jedna osoba idzie do pobliskiego lasu, nie spotykając po drodze nikogo albo nie mając kontaktu, nie rozmawiając z sąsiadami czy z innymi, dajmy na to, biegaczami. Wyjdźmy od tej definicji. Sprawy niezbędne do życia codziennego. Dla wielu osób to są oczywiście różne sprawy. Taka aktywność sportowa czy spacer z zasadami, które pan wymienił, czyli z brakiem innych osób w okolicy, z niezbieraniem się w grupie i tak dalej, nie powoduje zagrożenia. Dlatego też nie będzie tutaj interwencji ze strony służb państwowych w takich sytuacjach, ponieważ to nie stwarza zagrożenia. My chcemy przede wszystkim skupić się i po to zostały wprowadzone te ograniczenia, żeby nie dopuścić do sytuacji gromadzenia się ludzi w dużych skupiskach, a mieliśmy niestety mimo apeli do czynienia z tym w wielu miejscach w Polsce. Grupki osób, które nawet organizowały grilla, spotykały się towarzysko po kilkadziesiąt osób. No to jest ogromne ryzyko, dlatego to te obostrzenia, które wprowadziliśmy. Natomiast do ich egzekwowania każdy będzie podchodził zdroworozsądkowo, również służby państwowe. Tak jak pan wspomniał, panie ministrze, niedopuszczalne jest także wychodzenie na plac zabaw z dziećmi na przykład, tak by my i nasze dzieci nie spotykały się z innymi dorosłymi, innymi dziećmi, nie miały kontaktu, ale na przykład pytanie od innego słuchacza. Mam własną działkę poza miastem, wsiadam do swojego samochodu, jadę sam na działkę na weekend. Tam spędzam samotnie ten czas, pracując, na przykład nie spotykając się z nikim, z żadnymi innymi działkowcami czy sąsiadami, wracam swoim samochodem do domu, również sam. Czy jest coś takiego możliwe? Panie redaktorze, należy sobie zadać pytanie, czy to jest niezbędne. Niezbędne, no właśnie. Jeżeli ktoś ma poczucie, no zadajmy sobie takie pytanie, czy to może poczekać na przykład 2-3 tygodnie? Jeżeli może, to nie róbmy tego. Jeżeli nie może w przekonaniu tej osoby, to oczywiście zachowanie wszelkich reguł bezpieczeństwa, czyli gromadzenia się ludzi, odpowiedniej odległości. Wtedy, jeżeli uznajemy to za niezbędne, możemy oczywiście pojechać na tą działkę, ale naprawdę podejdźmy do tych przepisów nie w sposób taki zakaz, nakaz, tak. Kara, tylko w sposób odpowiedzialny. I zadajmy sobie zawsze pytanie, przed każdą taką czynnością, w której pojawia się wątpliwość, czy to naprawdę w tych najbliższych 2-3 tygodniach jest niezbędne. Ograniczenie liczby osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, tu mówimy na przykład o mszach pogrzebowych, do 5, nie licząc kapłanów, czy osób uczestniczących w pogrzebie jako pracownicy zakładów pogrzebowych. Powiedzmy jeszcze, do kiedy te obostrzenia będą obowiązywały i jakie grożą kary? W tej chwili te obostrzenia obowiązują do 11 kwietnia, do soboty 11 kwietnia. Jeżeli chodzi o konsekwencje prawne, to oczywiście tutaj mamy możliwość nałożenia kar finansowych. Natomiast tak jak wspomniałem, one będą przede wszystkim, jeżeli w ogóle, to nakładane dla osób, które gromadzą się w większych skupiskach. To nie chodzi o to, żeby w tej chwili legitymować każdą osobę, która pojawia się na ulicy, idzie sama w bezpiecznej odległości. Taka osoba nie stwarza zagrożenia i takie osoby co do zasady ufamy im, że przemieszczają się w celach, które przewiduje rozporządzenie. No, zdaje się, że generalnie tak jak pan mówi, panie ministrze, nie chodzi o zakazy, nakazy, tylko o to, byśmy po prostu czuli się odpowiedzialnie wobec siebie, wobec najbliższych, za zdrowie i życie, no, choćby nawet i sąsiadów, których możemy ewentualnie spotkać wychodząc na spacer na klatce schodowej. Proszę powiedzieć, czy są przesłanki do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego? W tej chwili ustawa, która, z której korzystamy, przyjęta zresztą w 2008 roku, pozwala na to, aby wykorzystywać narzędzia ograniczające przemieszczanie się i tego typu zakazy w sposób, który nie wymaga wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Pamiętajmy o tym, że każdy dodatkowy stan czy podwyższenie właśnie stanu nadzwyczajnego, do stanu nadzwyczajnego przewidzianego w Konstytucji, wywołuje również określone emocje społeczne. W związku z tym nie chcemy tych emocji podwyższać. One i tak są, jak domyślam się, na wysokim poziomie, czyli ludzie mają wysokie obawy. W związku z tym w tej chwili nie ma przesłanek do tego, żeby taki stan wprowadzać. Liczymy na to, że te obostrzenia, które zostały wprowadzone, przyniosą przede wszystkim spłaszczenie liczby zachorowań, wzrostu liczby zachorowań i że za 2-3 tygodnie będziemy już te efekty widzieć i że będziemy wracać do normalności. Taki jest cel. Oby tak było i ciągle zachęcamy do tego, by pozostać w domu, także pozostać z Trójką. Piotr Miller, rzecznik rządu. Bardzo dziękuję, panie ministrze, dziękuję za poranną rozmowę. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 9:05. Siedzimy tu godzinę pół.